Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Economische Zaken heeft zojuist de uitkomst van de veiling van commerciële FM-frequenties bekendgemaakt. Talpa heeft als enige 3 frequenties bemachtigd. DPG, de eigenaar van Q-Music, krijgt er 1 bij en krijgt dus 2 frequenties. Mediahuis had er 4, houdt er 2 over. BNR Nieuwsradio blijft, maar krijgt ogenschijnlijk concurrentie van een nieuwe zender met de naam Financial News Radio. De frequentieveiling heeft de schatkist ruim 150 miljoen euro opgeleverd. Het kabinet mag het aantal vluchten op Schiphol toch verminderen naar 460.000 per jaar. Dat is de uitkomst van het hoger beroep in de zaak die luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, hadden aangespannen tegen de staat. Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kampt met een grote stroomstoring. Bij graafwerkzaamheden is vanochtend een kabel geraakt. Geplande operaties en afspraken gaan niet door. Alle afspraken op de polyklinieken zijn tot 2:30 afgezegd. En koning Willem-Alexander en zijn familie vieren Koningsdag volgend jaar in Emmen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koning zijn verjaardag in Rotterdam. ANWB Verkeersinformatie. Het is inmiddels een stuk drukker geworden op de weg. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk tussen Jouwerwest en Sneek-Oost zo'n 10 minuten. Ook 10 minuten extra op de A10 de Ring Amsterdam tussen af het Volendam en het knooppunt Watergraafsmeer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechte reishok is dicht. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Stamperschat en Roosendaal-Noord ruim 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de A4 A58 bij het knooppunt Zoomland staat er 8 kilometer file vanaf Hogerheide. De vertraging is zo'n 20 minuten. De linker reishok is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De spanning is nog niet uit de lucht in Den Haag. Vanmiddag, na de reguliere ministerraad, praat de top van het kabinet verder over asiel. Na een etmaal van crisissfeer nadat premier Rutte de kopstukken van de andere coalitiepartijen voor het blok zette over gezinshereniging. ChristenUnie laaiend, D66 en CDA vooral geschrokken. Nu duidelijk is dat het de VVD echt ernst is en desnoods het kabinet wil laten vallen. Vannacht was de kogel na 5 uur praten nog niet uit de lucht, hoewel de betrokkenen wel spraken van een constructief overleg. Maar of dat genoeg is, dat moet straks blijken. Ankie Broekers-Knol is de vorige staatssecretaris van Asiel, kent het dossier, kent de problemen en de gevoeligheden dus als geen ander. Al was het maar omdat ze met precies dezelfde mensen in het vorige kabinet aan tafel zat als die nu met elkaar praten. Ze had wel goed nieuws te melden deze week als verkenner, en later als een van de formateurs slaagde zij erin om een bestuur te vormen voor de provincie Noord-Holland met nieuwkomer BBB. Zeg maar de omgekeerde route als die ze nu in Den Haag bewandelen. Mevrouw Broekers, goedemorgen. Goedemorgen. Was het een verademing eigenlijk daar in Noord-Holland? Het was ontzettend fijn dat we dat akkoord hebben weten te bereiken. En daar was iedereen enorm blij mee. Ja. En was het een verademing? Nou, verademing klinkt zo van, oh, wat een opluchting. Nee, zo was het niet. Iedereen was gewoon blij dat we het voor elkaar hebben gekregen. Nou ja, ik bedoel meer verademing om eens een keer echt deel te nemen aan constructief overleg. Oh, zo bedoelt u het? Zo bedoel ik het. Oké. Het was inderdaad ontzettend fijn dat we zo met elkaar... We hebben echt heel goed met elkaar kunnen onderhandelen, ja. Ja, ook met de BBB? Zeker, ook met de BBB. Ik moet je zeggen, Sven... Of meneer Kokkelman, wat zeg nou, ik nu? Ja. Sven mag ook, hoor. Dat de BBB is buitengewoon plezierig om mee samen te werken. De mensen zijn zeer leergierig en die zijn ook en hebben gevoel voor humor. En dat is ongelooflijk belangrijk in de politiek. Dat je af en toe even kunt lachen, even de boel kunt relativeren. En ik moet zeggen, uitstekend. Er was nog wel een dingetje, namelijk dat een tot voor kort CDA opeens gedeputeerde werd voor BBB, meneer Beemsterboer. Mooie Noord-Hollandse naam ook trouwens. Ja. Wist u dat eigenlijk, dat hij voor de BBB zou aantreden? Dat wisten we iets van 14 dagen geleden. Dat hun kandidaat was. Ja, ja, dus u wist het eerder dan zijn eigen partij. Althans, dat zegt die eigen partij. Dat kan ik niet inschatten hoe dat precies zit. Er is door de BBB is zijn naam genoemd toen het erom ging wie dan eventueel, als we tot een akkoord zouden komen, de kandidaten zouden zijn van de 4 onderhandelende partijen. Ja. En van de VVD en GroenLinks en de Partij van de Arbeid waren de namen vrij duidelijk, want dat waren de zittende gedeputeerden. Maar van BBB moest de naam nog bekend worden en die is toen gezegd, want er moet natuurlijk een integriteitsonderzoek gedaan worden door de commissaris salaris. Ja, dat geldt voor alle bestuurders in dit land, ten slotte. Kortom, ik zit hier tegen nog een vrolijke en tevreden formateur. Ja, ik ben een opgewekte formateur. Ja. Ex-formateur. Hè? Ex-formateur sinds afgelopen dinsdag. Mevrouw Broekers, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank. Kijkt u met dezelfde opgewektheid naar Den Haag eigenlijk? Nee, dat vind ik toch wel wat vreselijk gedoe. En ik vind het, ik vind het toch, daar word ik wat somber van, eerlijk gezegd. En ik vind het ook vervelend dat zo te zien hoe daar die onderhandelingen verlopen op een heel belangrijk onderwerp. U kent het als geen ander, zei ik net. Ja, en ik begrijp wel van de VVD van heel belangrijk om de instroom te beperken. En dat is uiteindelijk de enige manier om daar grip op te krijgen. En ik kan me voorstellen dat. Dat Mark Rutte op deze manier, de VVD op deze manier het gesprek in is gegaan. Ja. Maar ik denk toch wel ook van de mensen, gewoon de gewone Nederlandse burger die kijkt ernaar en die denkt, wat zijn ze nou weer mee bezig? Dus, nou ja, behalve dat asiel voor heel veel burgers ook een belangrijk onderwerp zeker, is. Zeker, zeker. En ook voor gemeentes. Hè, want de spreidingswet die er nog niet is. Nee. Bezorgt ook de gemeentes natuurlijk best veel kopzorgen. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar u ook mee aan de slag bent gegaan. Althans, waar u tegenaan liep. Ja. Die spreidingswet was er toen niet, maar die had u graag willen hebben. Ook om asielzoekers beter te verdelen over gemeenten. Maar even terug Ik ken de details van deze spreidingswet niet, maar op een gegeven moment is het wel zo dat het belangrijk is dat je als je echt in de problemen zit qua opvang, dat je mogelijkheden hebt om toch mensen op een goede, humane manier te kunnen opvangen. Ja. Ik zeg niet dat ik deze spreidingswet had willen hebben. Dat zeg ik helemaal niet. Had u hem niet willen maar hebben? Omdat ik de inhoud niet goed genoeg ken. Ah. Maar wel is het van belang dat je inderdaad iedereen op een humane manier kunt onderbrengen. En het kan ook niet zo zijn dat een paar gemeentes iedere keer wel zeggen, oké, laat maar komen. En sommige andere gemeentes misschien zeggen van, ja, het kan even niet. Maar nogmaals, De inzet van gemeentes is heel groot, maar het is op een gegeven moment ook heel lastig voor gemeentes om dit allemaal op te vangen, want ze krijgen wel heel veel voor hun kiezen. Ja, u liep tegen dezelfde beperkingen en problemen aan. Er was ook in die tijd ook behoorlijk wat kritiek op u vanwege die beperking. Daar kun je niet omheen, toch? En dat ging ook over gezinshereniging, dat ging ook over veilige landers, dat ging ook over de beperking van de instroom, dat ging ook over het onderbrengen van asielzoekers in de rest van het land. Dus eigenlijk precies waar nu over wordt gesproken. Ja. Vindt u dan ook dat het nu gewoon maar eens geregeld moet worden? Ja, weet u, het is lastig om te zeggen, het moet maar eens geregeld worden. Het was natuurlijk wel zo, ik heb het 2 jaar en 7 maanden gedaan, om precies te zijn. En er waren best wel goede afspraken gemaakt in het coalitieakkoord van Rutte 3. Maar ja, dan is toch de praktijk lastiger dan de afspraken die gemaakt zijn. En ook toen, in die periode, hebben D66 en de ChristenUnie over zaken bepaalde andere opvattingen dan VVD en vaak ook het CDA. Dus dat gaf, dat is niet makkelijk. Nee, het waren dezelfde coalitiepartners. Ja. De discussie was dus precies hetzelfde als nu. We hadden toen niet het vooruitzicht van 70.000 mensen die zouden komen, maar ook wel grote hoeveelheden. En inderdaad, die discussies, met name ook van hoe kunnen we de instroom beperken, hoe kunnen we ook zorgen dat de IND de capaciteit heeft om het werk op tijd te doen. Mm. COA, idem dito. En ook Europa. Hè? Want Europa is natuurlijk ook iets. Daar is toen een plan gekomen in september 2020. Ja. De New Pact on Migration van de Europese Commissie. En dat geeft dan hoop, maar dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Maar bijvoorbeeld Dublin, dat had al 7 jaar geleden of 8 jaar geleden... zei iedereen, ja, dat moet veranderd worden. Ja. Maar dat is nog niet gebeurd. Nee, Dublin is als asielzoekers zich in één land melden en doorstromen naar een ander land, dat ze terug moeten naar het land van binnenkomst. Precies. Maar goed, daar heeft de rechter ook weer laatst een stokje voor gestoken, omdat de opvangomstandigheden weer niet oké waren in Italië bijvoorbeeld. Dus konden mensen weer niet terug. Kortom, het is een heel weerbarstig dossier. Zegt u dan ook als boodschap aan de minister-president, Mark, blijf bij je punt. En dit is mij, u dus, ook desnoods een kabinetscrisis waard? Ik ben niet in de positie om de minister-president op dit moment van advies te dienen. Maar ik ken u wel als iemand met een opvatting. Ik ben Ja, nou ja, ik denk dat het verstandig is om inderdaad heel helder te zijn nu wat we aankunnen, wat we niet aankunnen. Met name gaat het om de beperking van de instroom. Want dat vertaalt zich ook weer in zorgvragen van de zorgverlening, onderwijs voor de kinderen die komen enzovoort. Ja. En de problemen bij gemeentes. Dus de instroom is ongelooflijk belangrijk. Dus Rutte, blijf bij je punt. Nou, ik vind het wel inderdaad, ja. Ik denk dat het, wat mij betreft zou ik zeggen, Mark, inderdaad, hou vol. Want er is maar één manier waarop je hier helderheid in kan krijgen. En ik snap wat de ChristenUnie zegt, het gezin. Ja. Hè, dat vinden ze ongelooflijk belangrijk. Nou, dat snap ik van de kant van de ChristenUnie. Maar laat de ChristenUnie en ook iedereen die daar aan tafel zit eens even kijken wat het voor impact heeft op onze eigen bevolking, of onze samenleving. Ja. Kijk nou naar de gemeentes. Kijk nou wat het voor impact heeft. Ja. En is het desnoods een kabinetscrisis waard wat u betreft dan? Is het zo'n belangrijk punt dat nu eindelijk een keer goed moet worden afgesproken? Het moet een keer goed worden afgesproken. En dan maar desnoods een kabinetscrisis? Dat zeg ik niet. Oh, dat zegt u wel? Ik zeg, er moet maar een keer goed worden afgesproken. Ja. Nou ja, het kan ook zijn dat een van de partijen eruit stapt. Hè? Bijvoorbeeld de ChristenUnie, en dat de andere drie doorgaan met elkaar. Ja, dat kan ook. Is dat wenselijk? Ik weet het niet. Wat volgens mij heel wenselijk is, dat de inwoners van Nederland vertrouwen weer krijgen in de politiek. Ik denk, volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Nou, daar gaan we nu over praten, want u bent inmiddels ex-formateur. In Noord-Holland eerst aan de slag gegaan als verkenner. Vervolgens met Ben Snijders, oud-burgemeester van Haarlem onder meer, aan de slag gegaan om daar een provinciebestuur van de grond te tillen. Dat heeft nog best wel een tijdje geduurd eigenlijk. Ja, ik wilde het heel snel voor elkaar krijgen. En dat is op zich de mededeling van jongens, we moeten tempo maken. Was iedereen het met me eens. Het heeft wat langer geduurd dan we aanvankelijk hadden gehoopt. Maar dat is niet omdat we hele grote problemen hadden waardoor het telkens stagneerde. Dat niet, maar Bernd en ik hebben gezien dat het belangrijk is om de rust en de tijd te nemen. Hmm. Als er op een gegeven moment een of ander heikel onderwerp op tafel ligt, en daar zijn de meningen, nou, toch lopen uiteen. Nou, dan kun je een keertje schorsen, dat kan helpen. Maar het kan ook zo zijn, weet je wat, we laten het even rusten, morgen praten we verder. Hmm. En dat betekent dat je dus iets meer tijd nodig hebt. Ik vond wel dat wat mij betreft was de deadline wel, moeten er voor de zomer moet het rond zijn. Nou, dat is gelukt. Dus die paar weken dat het meer gekost heeft dan ik in eerste instantie gehoopt had. Nou, dat is, heeft opgeleverd dat we een mooi akkoord hebben. Ja, er zijn wel een paar opvallende punten in dat akkoord. Als ik kijk naar de winnaar van de verkiezingen. Want die heeft, ik heb het over BBB, die heeft van tevoren aangegeven, gedwongen onteigening gaan we never nooit doen. En 2030 ook niet, het is 2035. Dat is de deadline voor de halvering van de stikstofuitstoot. Het akkoord zegt, het jaartal hebben we het even niet over. We gaan kijken naar de resultaten. En gedwongen onteigening, nou ja, alleen als het echt niet anders kan. En dan niet als het te maken heeft met stikstof, maar bijvoorbeeld met infrastructurele plannen. BBB heeft gezegd, we houden ons aan de wet. En de wet op dit moment is 2035. Laten we dat even niet vergeten. Ja, nog wel. Ja, nog wel, maar dat is op dit moment de wet. Ik bedoel, ik kan van alles vinden. En dat is het uitgangspunt van de BBB. Dat vind ik een terecht uitgangspunt. Dat is de wet. En wat betreft gedwongen onteigening, de term gedwongen onteigening, die is gewoon een contradictie. Want het is onteigening. Ja. Puur op stikstof onteigenen kan niet. Onteigenen gaat op planologische gronden. En er zijn allerlei vereisten in de wet die waaraan je moet voldoen. Wil je überhaupt kunnen onteigenen? Maar stikstof als enig onderwerp, dat kan niet. Dus nou, dat staat in het akkoord. Ja, nou ja, u zegt het kan niet, maar de minister van Natuur en Stikstof die wil dat wel als stok achter de deur houden. Mits natuurlijk alle andere vereisten voor de onteigening zijn voldaan. En dan zit daar toevallig stikstof ook in het pakketje. Ja. Maar die onteigening. En dat is ook maar goed ook. Want het is, je onteigent iemand, je neemt iemands eigendom af. Mm. En die wet is er al, geloof ik, 150 jaar of iets dergelijks. Die is er al heel lang, of want dat is vanuit 1850 of iets dergelijks, 1860. Mm. Die onteigening om iemands eigendom af te nemen is heel streng en aan strenge regels gebonden. En daar wordt aan getoetst. Maar er staat niet in die wet, u mag onteigenen puur op stikstof. Dat staat er niet. En dat staat ook zo met deze woorden in het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord. Ja, dus dan kan de, als stel dat de minister dat toch als stok achter de deur zou willen, dan kan ze hoog en laag springen, maar het kan gewoon niet volgens de wet. Ja, ze moet voldoen aan de vereisten die in de wet staan. Ja. En dat is niet puur stikstof. Nee. Overigens, die onderhandelingen werden natuurlijk gevoerd tegen onduidelijkheid vanuit Den Haag. Dat hoorde je vanuit alle provincies terug. Want 1 juli moesten de plannen worden ingediend. Maar we weten nog niet precies, als het om stikstof gaat, waar het kabinet nou uiteindelijk mee voor de dag komt. Al is het maar omdat het CDA heeft aangegeven nog te gaan heronderhandelen. Was dat een complicatie bij de onderhandelingen? Nee, wat wel moest, was dat er een zogeheten PPLG voor 1 juli moest worden ingediend. Ja. En dat is ook gebeurd. Maar dat PPLG definitief moet pas in maart van 2024. Ja. Dus een plan voor het landelijk gebied. Dat is een plan voor het landelijk gebied. Ja. En dat was het ongeveer. Maar voor de rest heeft iedereen gewoon onderhandeld en met elkaar gesproken op de voorwaarden van we zeggen, nou, zo zouden we het willen of zo zouden we het kunnen. Dus wat vanuit Den Haag. Kijk, Den Haag heeft, althans het CDA heeft gezegd, wij gaan eerst eens afwachten wat er in de provincies uitkomt. Ja. Dat is natuurlijk een hele eigenaardige gang van zaken, want uiteindelijk is de regering, het Rijk, die moet de leiding geven en niet gaan zeggen van, joh, ik ga eerst eens even kijken wat de provincies doen en dan zien we wel verder. Dat vind ik een beetje merkwaardig, maar oké. Zo is het gelopen. Ja, maar hebt u er last van gehad? Nee. Helemaal niet? Nee. Dus althans, ik heb er geen last van gehad. Nee. En ik heb ook niet gemerkt dat de onderhandelende partijen aan tafel daar last van hebben gehad. Dus het zal u verder een biet wezen? Nou, dat klinkt heel onaardig. Maar we hebben gewoon op basis van de verkiezingsprogramma's van de onderhandelende partijen, die vier partijen, BBB, VVD, GroenLinks en Partij van Arbeid, op basis daarvan hebben we onderhandeld. Dat zijn niet per se de natuurlijke huwelijkspartners in politieke zin. BBB, VVD, daar zijn er misschien nog wel wat raakvlakken, maar niet met GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan de andere kant. Nee, maar de reden waarom ik dat heb voorgesteld in mijn verslag van de Verkenner, toen ik Verkenner dat verslag heb geschreven, was, als je kijkt naar de uitslag van de Provinciale Statenverkiezing in de provincie Noord-Holland, is het ongeveer een 50-50 uitslag. Als je met een beetje goede wil kan je zeggen, nou, dus 51% misschien iets meer ter rechterzijde en 49% misschien iets meer ter linkerzijde. Maar ik noem dat gewoon 50-50. Mm. En dat betekent ook dat je aan de ene kant duidelijk hebt van het landelijk gebied en het buitengebied. Er zijn partijen, onder andere BBB, hebben daar meer hechting mee. En andere partijen, onder andere GroenLinks, maar ook Partij van de Arbeid, meer met de stedelijke agglomeraties. Dus ook wat dat betreft, als je die twee partijen, die aan de ene kant zeg maar even gemakshalve, BBB, VVD hebben, aan de andere kant GroenLinks, Partij van de Arbeid. Eén, het is de 50-50 verdeling van de staten, zo'n beetje. Ik zeg het nu heel grof gemeten, hoor. En je ziet ook een beetje, nou, aan de ene kant meer het landelijk gebied, het buitengebied, en de andere kant meer de stedelijke agglomeraties. En om die reden heb ik geadviseerd om dat te onderzoeken of dat kon. Ja. Want ik denk dat dat een evenwichtig verdeling is van de politieke verhoudingen in de provincie. Ja. En dan zou het ook, die zouden ook samen moeten werken om de provincie verder te brengen in de toekomst. Ja, nou ja, dat hebben ze allemaal aangegeven. Want anders was er geen akkoord geweest. Ja. Op de planning staat ook, geloof ik, 180.000 nieuwe woningen. 184.000. Om precies te zijn, inderdaad. Kan dat allemaal? Want we hebben nog die stikstofbeperkingen. We hebben nog al die discussies die lopen. Er zijn allemaal locaties, zijn al in de vorige coalitieperiode aangewezen. Ja. Maar of het allemaal die 184.000 is, dat weet ik niet. Maar er zijn locaties aangewezen. Mm. En met name is het hoofdzakelijk binnenstedelijk bouwen. Daar is over afgesproken. Ja, ik zeg als maar we. Ik ben alleen maar formateur geweest. Ja. Nou ja, u bent procesbegeleider. Ja, zo is het. Zeg maar de Johan Remkes van Noord-Holland, zeg maar. Ik rook niet, hè. maar hoofdzakelijk binnenstedelijk, maar ook een mogelijkheid om aan de randen van de dorpen of de kernen te bouwen wanneer dat de leefbaarheid ten goede komt. Maar het valt op, omdat andere provincies, kijk naar Noord-Brabant bijvoorbeeld, waar het overleg is geklapt, dat daar toch heel duidelijk is gezegd, ja, we kunnen hier geen vergunningen meer afgeven. Dus dat speelt dan kennelijk in Noord-Holland niet. Nou, Noord-Holland zal vast ook op bepaalde plekken tegen problemen aanlopen. Maar we kijken gewoon van, jongens, laten we alsjeblieft gaan kijken wat wel kan. Ga nou niet zeggen meteen wat niet kan. Ga kijken wat wel kan. Ga kijken hoe we verder kunnen komen. Hoe krijgen we die 184.000 opgaaf woningbouw voor elkaar? Nou, het is de positieve insteek. Ja, en als nou straks het kabinet toch komt met een stikstofwet waar 2030 in staat en dat oplegt aan de provincies, wat dan? Ja, nou ja, dat is aan de provincies om daar dan mee uit te komen. Dan is dat de wet. Maar op dit moment is de wet 2035. En is ook afgesproken dat de deelnemende partijen aan die coalitie daar zich dan dus ook aan de wet gaan houden en dus ook aan het nieuwe jaartal? Uitgangspunt voor de partijen is dat wij doen wat de wet zegt. Maar de wet zegt op dit moment 2035. Zou dat niet gewoon moeten blijven eigenlijk, wat u betreft? Ja, u vraagt nu iets wat niks te maken heeft met de onderhandeling. U vraagt mijn persoonlijke mening, hè, ja. Wat ik ervan vind. Ja. Laat ik dit zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we zorgen dat we dat we met de stikstofproblematiek uit de voeten kunnen. We hebben daar een probleem. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is om de bevolking en iedereen mee te nemen op een traject wat realistisch is. En 2030 lijkt mij, maar het is een hele persoonlijke opvatting. Ik heb er geen verstand van, ik zit er niet middenin. Maar dat lijkt mij kordag. Dus dan zou het verstandig zijn om die wet even op te schorten. Nou ja, nogmaals, op te schorten, die wet is er nog niet. Nou, ze werkt eraan. Zit in de tas. Christiane van der Wal heeft dat gezegd. Ja, maar dan kan je hem niet opschorten. Nee. Nee. Hij is terug van consultatie. Ja. U bent ook oud-voorzitter van de Eerste Kamer. Ja. Dus u weet precies hoe dat hele wetgevingstraject zeker, in elkaar zit. Zeker, zeker. Maar ik als gewoon inwoner van Nederland, en die ik al die dingen ziet en leest en hoort, ja, denk ik van, nou, doe het nou zo dat je de bevolking meeneemt. Als u al die gezichten met wie u hebt zitten onderhandelen, althans onder wiens leiding is onderhandeld, als u die even voor de geest haalt. Ik moet even denken, wie? Nou, de onderhandelaars dus van BBB, VVD, GroenLinks, ja, die werkt met ja, in Noord-Holland, ja. Ja. En u denkt even terug aan die gezichten in de Treffenzaal toen u nog in dat kabinet zat. Wat zijn dan de 10 verschillen? Dat is een hele aardige vraag. Heel leuk. Ja, nou, ik... Ik bedoel met name met het oog op sfeer. De sfeer, ook in de Treffenzaal was de sfeer goed. Maar hier was de sfeer goed. Wat ik heel positief heb ervaren is dat men elkaar wel wat wilde gunnen. Terwijl we echt op het scherp van de snede onderhandeld hebben. Maar nogmaals, wat volgens mij heel erg verhelderend telkens werkt, is als je ook met elkaar kunt lachen en een goede grap kan maken. En dat gevoel voor humor, dat was bij alle partijen aanwezig. En ja, en dat geeft zoveel meer begrip voor elkaar. Die sfeer, af en toe was het best dat ik dacht van, nou goed, het is goed even te schorsen, laten we even koffie gaan drinken. En wat ook werkt is dat Bernd en ik ook onze eigen kwetsbaarheid er ook in hebben. Ik ben een ontzettende krokettenfan. En het is natuurlijk bij de overheid langzamerhand zo dat alles is vegan ook. Hè, en broodjes vegan. Ik heb meteen gezegd, nou, ik eet geen vegan broodjes. Ik geef mij maar een kroket. Nou, dat vindt er niet. Nou, dat moet iedereen om lachen. Ja, kennelijk vinden ze dat nog leuk ook. En dat werkt, ja, ik bedoel... Dus Rutte moet gewoon een schaal kroketten laten aanrukken vandaag. Voor Sigrid Kaag, Nee, dat nou ook niet. Nee, maar gewoon, nogmaals, de sfeer was goed van het begin af aan. En vooral wat ik enorm heb gewaardeerd, en Bernd met mij... Was dat de 4 partijen allemaal maar 1 ding wilden. We moeten eruit komen met elkaar, want we staan er hiervoor om voor een goede, leefbare, duurzame, economisch sterke provincie Noord-Holland en de inwoners van Noord-Holland. En dat doel, dat oogmerk, en met name ook die inwoners en ook meer de mensen erbij betrekken, maatschappelijke organisaties erbij betrekken, dadelijk bij het hele uitvoering, dat is echt gewoon toch een drijvende kracht geweest voor alle 4 de partijen. Was het eervol om te doen? Ja, ik vond het eervol om te doen. Maar het is natuurlijk pas eervol als dan het resultaat ook positief is. Het ligt nu voor mijn neus in een geringd dossiertje. Ja, ja, ja. Ja, het is, hou hem even omhoog nog, dan kan ik hem nog eens even zien hoe mooi die is. Verbindend vooruit en die uitroepteken. Verbindend vooruit met uitroepteken. Waarom is dat uitroepteken zo belangrijk? Omdat we gewoon dat echt willen. En ook dat ook echt. Vier partijen hebben dat echt zichzelf aan verbonden. Vooruit, vooruit. En niet langzaam met een slakkengang, maar gewoon we gaan vooruit. En verbindend, ik zei het zojuist al, verbindend is het met alle partijen in provinciale, met alle partijen in provinciale staten, met de inwoners, met maatschappelijke organisaties, met belangengroepen. Dus niet zo van, daar zit een clubje en die bedenkt het wel eventjes. Nee, zorgen met elkaar ervoor te zorgen dat Noord-Holland het daar heel goed mee gaat, dat er een goede toekomst is. En kan Den Haag daar nog een voorbeeld aan nemen, vindt u? Laat ik zo zeggen, wij hebben dit mooi voor elkaar gekregen. En iedereen kan zeggen, kan hier naar kijken en zeggen van god, dat is mooi gegaan. Ja. Ja, is goed gelukt. Zou verbindend vooruit nog gelden voor deze kabinetsploeg, denkt u? Ik zoom wat. In elk geval was een eervolle klus in Noord-Holland. Ja, en ik moet zeggen, ik heb met ontzettend veel plezier gedaan. Ja. En ik moet ook zeggen, dat wil ik toch even hier kwijt. Ja, we hebben een uitstekende ambtelijke ondersteuning gehad van de provincie. Hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Opstijgen, te pletter vallen en herreizen. Dreigbrieven uitgemaakt voor man, wijf. Saskia Goldschmidt schreef een roman over de eerste vrouwelijke piloten. Wat is het geheim achter de klassieker van Den Vos Reinaarden? Het is een meesterwerk, dat is het ook. Frits van Oostrom wijde er een boek aan. Die tekst die blijft helemaal overeind. Bo van Houwelingen bespreekt de boeken. Deze mensen zijn niet wie ze zijn, maar ze spelen wie ze zijn. En Kees Boonman over een hectische politieke week. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Klinkt dat als jouw toekomstige auto? Bereken dan nu jouw inruilwaarde op toyota.nl. Wil jij de zon buiten houden? Dat is eenvoudig met raamdecoratie op maat van Hubo. Het verkoelt, verduistert en zorgt voor privacy. Karakter raamdecoratie. Van plissé tot jaloezie. Nu met 20% korting. Hubo helpt. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke broccoli per 500 gram, 99 cent. Dr. Oetker Big Americans, 1+1 gratis. En hamburgers, schaal, 2 stuks, 2 voor 5,50. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. 12 uur.